1 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op metrostation Beurs in Rotterdam is gisteravond geschoten. Een onbekende dader loste een schot net voor de incheckpoortjes. Niemand raakte gewond. De politie heeft een huls gevonden en doet onderzoek. De dader is spoorloos. Oud-president Gbagbo van Ivoorkust mag in België het hoger beroep afwachten in zijn zaak bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Hij werd vorige maand vrijgesproken en dat is gisteren bekrachtigd. Omdat Gbagbo familie heeft in België, mag hij nu daar naartoe. De oud-president werd vervolgd voor zijn rol bij de burgeroorlog die ontstond na de verkiezingen in 2010. Het geweld begon toen hij weigerde zijn nederlaag toe te geven. Er kwamen 3000 mensen om het leven. Volgens het Hof was er te weinig bewijs tegen hem. De politie heeft op station Velp 2 mensen gearresteerd die met een vuurwapen dreigden in een trein. Ze zouden het wapen tevoorschijn hebben gehaald toen de conducteur om hun vervoersbewijs vroeg. Bij aankomst van de trein in Velp waren op het station veel agenten aanwezig. Politiemensen in kogelwerende vesten haalden de 2 uit de trein. Andere passagiers van de trein krijgen slachtofferhulp aangeboden. De Brennerpas tussen Italië en Oostenrijk is deels weer open. Vanwege lawines was de bergpas gisteren voor een groot deel van de dag afgesloten. Dat zorgde voor lange files. Inmiddels is de A22-A13 tussen Innsbruck en Italië weer bereikbaar. De parallel lopende Brenner-Bundesstrasse blijft voorlopig in beide richtingen dicht. In het gebied sneeuwt het flink. Ook vandaag wordt er 30 tot 35 centimeter sneeuw verwacht. In de Eredivisie heeft Ajax zich hersteld van de ruime nederlaag van vorige week tegen Feyenoord. De Amsterdammers wonnen thuis met 6-0 van VVV. Ook AZ boekte een ruime zege. Tegen Emmen werd het in Alkmaar 5-0. Verder verloor Willem II thuis van FC Groningen met 2-1... en Vitesse tegen Heerenveen eindigde in 2-2. Het weer, het is bewolkt met een enkele winterse bui. De temperatuur ligt rond het vriespunt en daarom kan het glad worden. Vanochtend is het ook bewolkt en kan er nevel en mist zijn. Hier en daar laat de zon zich zien. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Ja, dames en heren, we zijn weer terug bij Onze Man in Deventer met Henk Spaan. Die ondertussen de wijn aan het keuren was. Ja, maar lekker. Ja, vind je het goed? Ben je wijnliefhebber? Ja. Er waren trouwens net buiten op straat, toen we hier voor de deur moesten wachten tot jij opendeed. Ja. Waren er 2 ingehuurde figuranten die zeiden: oh, u bent zo meteen voor de radio, hè, bij Eus. Nou, we gaan zeker luisteren. Is het echt zo? Ja. Ja, nee, dit programma is een... Het is een hit in Deventer, hè? We hebben deze week ook een prijs gewonnen, wist je dat? Ja, dat heb ik gelezen, ja. En dat maakt mij wat? Des te meer vereerd dat ik hier mag zitten. Oh, ik dacht, je gaat nu een cadeau tevoorschijn toveren. Maar dat heb je dan weer nagelaten. Nee, dank u wel trouwens, dames en heren, voor het stemmen. Massaal heeft dat gedaan. We hebben die prijs gewonnen. Nu is de druk natuurlijk wel enorm opgevoerd, want nu moeten we ook nog elke week kwalitatief... Ja, maar was het dan met luisteraars die moesten stemmen? Ja, het was een publieksprijs inderdaad. Dus mensen moesten gaan stemmen. Oké. Okay. Dus en, ik wou wel zeggen, je bent officieel bekroond tot iemand die beter is dan Pieter van der Wielen. Nou ja, zo zou je het kunnen zien. He? Zo zou je het kunnen zien, maar of ik heb gewoon meer mensen die bereid waren om te stemmen op mij. Wat is dit? Jan die vraagt: hoi Henk, ik wil weten, is Henk nog steeds een grote fan van de Everly Brothers, ja, zoals vroeger? Ja. En kan er niet even een plaatje tussendoor van hen, even voor de rust? Nee, dat kan niet. We doen niet aan plaatjes. Maar je bent nog wel fan. Nou, ik heb vroeger ook een radioprogramma gepresenteerd. Mm-hmm. Tussen start en finish heette dat. Ja. Dat begon in 1976 of zo, 1976. En ik deed wel altijd mijn best om daar veel Everly Brothers in te draaien. Oké, beste Henk, dit is Marcel Broer. Laatste jaren kiezen veel Marokkaanse jongens voor het Marokkaanse elftal. Wat denk jij dat Nouri gedaan zou hebben? Groetjes Marcel. Ik denk dat hij voor het Nederlands elftal zou hebben gekozen. Waarop baseer je dat? Uit het feit dat hij altijd voor het Nederlands elftal heeft gespeeld. Ja. In de 1400, 1500. Ja, maar dat is geen garantie, hebben we gezien. Nee, dat hebben we gezien. Maar bijvoorbeeld Nous Mazraoui, ja, Die is nooit geselecteerd voor onder 17, 18, 19, 11 tallen. Dus die voelde geen enkele loyaliteit ten opzichte van de KNVB. Nee. Maar dat had Appie wel. Ja. Dries Makkermans, een beetje een fling die hiervan zegt... vraag aan meneer Spaan. Zal er ooit een Marokkaanse speler de absolute top... Madrid, Barça, Juventus, et cetera, gaan bereiken? Dank. Ja, dat kan je toch niet aan een nationaliteit koppelen? Nee, maar het is wel zo, Henk, dat we zien dat jongens als Afellay, die trouwens al bij Barcelona heeft gevoetbald, andere grote talenten die ineens als komeet kwamen, Asaiti bijvoorbeeld, weet je wel, dat soort jongens. Grote blos, maar uiteindelijk toch niet die echte absolute topper hebben we nog niet kunnen afleveren. Ja, ik bedoel, Brahimi is Tunesiër, geloof ik, hè? Of is dat Algerijn? Dat weet ik niet. Dat leek 4 jaar geleden tijdens dat WK... leek dat ook een topspeler te worden. En dat is ook een licht gestokt. Maar ik vind het zo moeilijk om... zal er ooit een Engelse speler de echte wereldtop bereiken? Ja. Ja, het is al gebeurd. Er zijn nu ook geen Engelsen in de wereldtop, hè? Harry Kane? Ja, Harry Kane. Is dat wereldtop? Is Harry Kane net zo goed als Messi, Ronaldo, Mbappé? Dat noem ik wereldtop. Nee, Paul Pogba. Nog een trapje lager is dat inderdaad. Ja. Dus ik vind eigenlijk de vraag onzinnig. En de vraag heeft te maken met de vooroordelen... Nou, de vraag heeft er ook te maken met je boek, Nouri, de belofte. Dat je ook, ik lees al die namen in de jeugdopleiding, met wie hij heeft gevoetbald ook. Veel jongens ook met een Marokkaanse achtergrond. Aantal is doorgebroken. Maar dan wel Super League, subtop Eredivisie, Turkije, of ergens anders. Maar zal ooit een Turkse speler doorbreken naar de wereldtop? Arda Turan. Ja, maar ja, dat is al 10, 15 jaar geleden. En of dat echt wereldtop was, moet je ook... Ja, Atletico, ja, dat is wereldtop. Ja. Nee, ik denk dat wat vooral in deze vraag zit... want het lijkt wel alsof die jongens met die achtergrond... net niet die laatste stap kunnen maken. Ik denk dat dat in die vraagstelling wel erg zit. Ja, maar ik betwijfel of daar een relatie bestaat tussen talenten die naar de wereldtop doorstoten en hun nationaliteit. Etniciteit, ja. Okay. Of etniciteit, als je dat zo wil zeggen. Ja, omdat ze zijn ook gewoon Nederlanders natuurlijk. Dus het gaat even om de etnische achtergrond. Oké. Okay. Dit boek heb je geschreven. Het is een behoorlijk succes ook wel geworden. Je bent op late leeftijd romans gaan schrijven. Ja. Twee inmiddels. Ja. Binnentuin en Oude Vrienden was het, geloof ik. Oude Vrienden. Ja, allebei gelezen trouwens. Waarom is dat zo laat gekomen eigenlijk? Dat je toch ook romans wilde gaan schrijven? Omdat ik gewoon daarvoor columnist was, eerst. Ja, maar je was ook dichter. Ja, nog eerder heb ik een dichtbundeltje in 1972 gepubliceerd. Maar ik zat in het Propiacures, een studentenblad. Mm-hmm. En van daaruit werd ik uitgenodigd om columns te gaan schrijven voor de Haagse Post en voor het Parool. Dus aanvankelijk. En omdat ik in die bladen stond, ging die weg, die zal jij wel herkennen, gingen ze uit Hilversum opbellen of ik iets voor de radio wilde doen. Weet je wel? Ja. En dan doe je een tijdje iets voor de radio... en dan vragen ze, wil je iets voor de televisie doen? Ja. Dus ik heb... Niet onverdienstelijk ook. Tenminste, althans, met Harry Vermeegh, jullie waren wel een fenomeen. Ja, dus daar heb ik eigenlijk al mijn tijd in gestoken. En met diep in mijn achterhoofd natuurlijk wel het idee van dat ik... daarmee mijn leven niet moest vergooien. Dus dat ik... ook wel moest proberen om iets van langere adem te schrijven. Ja. Dus. Maar het maakt je ook wel een atypische... ik weet niet of je jezelf zo ziet, hoor, maar ik noem het even zo... een atypische voetbaljournalist. Want over het algemeen zijn voetbaljournalisten... hoe zeg je dat aardig? Niet heel erudiet, niet zo belezen. En dan vraag ik me tegelijkertijd af van hoe houd je je staande tussen die mensen? In de zin van, ja, zij zullen toch ook wel naar jou kijken van... waar heeft die man het over als hij weer begint over, nou, wat net over muziek, over dat soort dingen? Ja, maar ik... ik kom eigenlijk zelden voetbaljournalisten tegen, want ze zijn niet op de toekomst. Ze zijn ook niet, als ik naar AZ ga, naar hun trainingscomplex, daar zijn ze ook niet. En als ik naar Ajax ga, heb ik een seizoenkaart. Dus ik zit op de tribune gewoon, ja, tussen de gewone man. Ja. En even weer terug op dat hele literaire gebeuren. Want je ging echt die kant op in de jaren 70. Je benoemde het al PC. Dat is echt universiteit-krantje. Ja. Je was wel echt actief in die wereld van de letteren. En nu nog een beetje, of beetje... Je hebt inmiddels behoorlijk wat titels op late leeftijd achter je naam staan. Is er iets veranderd in die literaire wereld? Als je het vergelijkt met 40 jaar geleden, 30 jaar geleden? Of tenminste, ja, ik kijk er altijd een beetje met verbazing naar... hoe benepen en hoe kleingeestig de mensen met elkaar omgaan... vol kinderzinnen en dit en dat. Was dat vroeger ook zo? Ja, dat weet ik niet, want ik hoorde toen natuurlijk bij die PC-redacteuren. En die, maar jij kwam ook in de pels en dat soort... Ja, maar ik kan me niet voorstellen... Nee, ik kan me niet herinneren dat er veel kinderzinnen was. Ja, wel iets verderop. Maar bijvoorbeeld, ik ben al sinds 1994... maak ik een voetbalblad, literair voetbalblad, genaamd Hartgras. Ja. Daar schrijven literaire schrijvers in van allerlei uitgeverijen. Die komen daar samen. Tussen hen bespeur ik geen kinderzinnen. Nee, maar dat zijn vaak gelijkgestemden. Die zijn inderdaad literaire schrijvers, maar die hebben een afwijking, althans... volgens andere mensen die actief zijn in de literatuur... zouden van voetbal. En volgens mij was dat vroeger nog erger, want voetbal was... Voetbal deed niet mee vroeger. Dan was je gewoon plebs, toch eigenlijk? Zeker, ja. En dat is nu wel totaal veranderd... want de jonge schrijvers van tegenwoordig, die spelen FIFA. Ja. Begrijp je? Mm-hmm. En die willen er ook graag over schrijven. Dus toevallig kregen we de laatste tijd bij Hartgras... wel 3 of 4 verhalen... binnen en aanbiedingen om over het spelen van FIFA te schrijven. Dus dat in dat opzicht is de literatuur veranderd. Maar ja, kinderzinnen. Nee, ik heb zijn ze jaloers op jou als jij veel boeken verkoopt? Tuurlijk. Ja, ik merk ook, ik word wel op een bepaalde manier benaderd. Maar dat heeft ook te maken met het feit... en ik vraag me af, dan moet je zo beantwoorden als je wil... heeft ook te maken met het feit dat ik heel veel andere dingen doe. Dat ik, ja, op televisie ben. Dat, nee, maar dat trekken ze niet. Mijn 2 romans zijn bijvoorbeeld nauwelijks besproken... Mm-hmm. door de officiële recensenten, want die trekken dat niet. Die willen dat je gesubsidieerd wordt... en die willen dat je je plooit naar hun modellen. Mm-hmm. En als dat erbuiten valt... De boek Noori, dat is echt wel. Ik heb nog nooit zoveel reacties gehad op dit boek. Mm-hmm. Werkelijk van iedereen, hè, van hoog tot laag. Van echt hele goed opgeleide mensen tot laag opgeleide mensen. Maar het boek is niet besproken. Nauwelijks. 1 hele waardeloze recensie in Trouw. Mm-hmm. Dus dat. Terwijl ik vind dat dit. Ik vind eerlijk gezegd, hoewel ik helemaal niet overloop van zelfvertrouwen... voor wat mijn eigen stilistische vaardigheden betreft... ik vind dit een boek dat had besproken moeten worden... door de zogenaamde officiële literaire pers. Maar dat kunnen ze niet aan, want ik schrijf columns... ik ben in voetbaltalkshows, ik heb vroeger veel televisie gedaan... Weet je wel, dat is net als bij jou. Dat trekken ze niet. En dan is de aanname van het kan niet veel zijn. Of je bent af. Is dat het? Ja, je bent af. En ja. Was dat toen ook al zo? In die tijd dat jij bij PC... Ja, maar toen... Was je natuurlijk wel andere... Nee, toen was het niet zo. Toen was iedereen die in de literatuur zat... of daar deel van uitmaakte... Ja, die was niet op de tv bijvoorbeeld. Oh, Carmichelt wel, toch? Ja, maar Carmichelt werd... toen hij bij het Parool was, ook niet serieus genomen... door de officiële literaire kritiek. Pas toen hij de PC Hoofdprijs kreeg... dachten ze misschien... hij kan best aardig schrijven. Het is best een stylist, dit en dat, weet je wel. Jij was daar ook... Jij liep daar ook rond. En vond jij dat dan ook toen? Ik vond Carmichelt geweldig. En jij had er geen moeite mee dat hij op tv zijn kronkels... Natuurlijk deed? Niet. Nee. Ik vond het alleen maar heel goed dat hij dat deed. En een Bowmans bijvoorbeeld? Bowmans vond ik echt... Bowmans was echt, toen ik, laten we zeggen, wat jonger was... Een idool. Wij lazen Bowmans aan elkaar voor thuis. Ja? Ja. Maar ook hij... Ja. Werd anders... Nou, humor... Kijk, je hebt voetbal. Dat in de officiële literatuur is voetbal verdacht. Ja. Maar humor helemaal, hè? Humor is verdacht? Ja, humor doet niet mee, nee. Even denken of je stelling nu klopt, hoor. Humor doet niet mee. Okay. Officiële literatuur, humor doet niet mee. Nou, Connie Palmer is officiële literatuur, hè? Dat maakt ze zichzelf wijs, ja. Ja. Humor? Ik heb al nooit kunnen lachen, Connie. Nee. Nee. Ja. Maar er is dus een soort... niet een omerta, maar er is een soort... een club die bepaalt wat de literatuur is... en alles wat daar buiten valt, wie niet in de pas loopt, die... Maar jij hebt het ook ervaren. Je zegt het wel met een redelijke verbeterheid ook. Van, ja, verbeterheid, ja. Nee, ik zeg het gechargeerd, Henk. Ja, maar jij vraagt daar specifiek naar. Ik geef daar antwoord op. Ja. Nou, ik ga niet verbitterd door het leven. Dat is zeker niet het geval. Nou, het viel mij op. Nou, je zegt wel, ik ben niet besproken, die romance. Ja, maar vind je dat niet gek? Nee, vind ik heel gek. En daarom vraag ik er ook naar, omdat het me opviel dat je daar niet besproken werd. Ja, dat vind ik typisch. Ja, en wat jij wel doet trouwens... en dat is wat veel van jouw generatiegenoten niet doen... is je behoudt wel je nieuwsgierigheid. Je had het net over de FIFA-verhalen die worden toegezonden. Ja. Je behoudt wel je nieuwsgierigheid naar die nieuwe generatie. Ja, zeker. Ik vind het heel interessant. Het meisje dat nu in Engeland is doorgebroken, Sally Rooney. Ja. Dat vind ik ongelooflijk goed. Ja, heb je het gelezen? 28 jaar. Ja, al veel eerder. Ja? Ja. Dat vind je heel goed? Ja, heel goed. Maar ook als je kijkt in eigen land, naar jonge schrijvers. Ik heb het idee dat je dat heel erg in de gaten houdt. Ja, dat doe ik ook, ja. En is dat dan omdat het goed is voor het blad Hartgras? Of is dat omdat je op de hoogte wil zijn van wat er speelt? Of waar komt dat vandaan? Ja, het is belangstelling. Het is niet eens zozeer dat ik iedereen wil volgen... met als doel om ze in Hartgras te trekken of zo. Dat niet eens. Ja. Maar ik vind het soms dan lees je ze, denk je, god, dat is leuk, dat is goed. Maar dan ga je, tenminste, zo is dat ook een keer bij ons gegaan... 5, 6 jaar geleden, dan stuur je ook wel een mailtje van... hey, wil je een verhaal gaan maken van ons? Ja. Dus je bent eigenlijk ook een soort scout. Ja, dat klopt. Even terugkomen naar... tenminste, misschien moet ik nog even de mensen de gelegenheid geven voor een vraag. Want anders... er komen veel mails binnen. Dit is Ben Alves. Vraag voor Henk. Als ik Henk over voetbal hoor praten, dan is elke zin raak. Vraag. Waarom zit Henk niet vaker op de buis bij diverse praatprogramma's als voetbalanalist? Bij Rondo hebben Kieft en Mulder, et cetera, altijd het hoogste woord met veel clichés. Henk zegt alleen wat als hem iets gevraagd wordt. Niet vaak. Jack geeft de dominante de ruimte. Nou goed. Waarom je niet zo vaak bij voetbalprogramma's zit? Nou ja. Ik zit soms bij Rondo, vind ik gezellig. Maar dan kijkt niemand naar Henk. Nee, weinig. Ik zit even de Rashid Boubou, die stelt vraag. Eigenlijk heb je dat wel... Wim Jonk, zag Wim Jonk het wel nieuwere zitten? Heb je wel geantwoord, toch? Zeker. Heeft u nog wel eens contact met Harry Vermeegen? Nee, heeft hij niet. Waarom zijn Marokkaans voetbal altijd zo frivol, maar fysiek niet zo sterk? Diba, Asaidi, Harouir, Sierg, Nouri, et cetera. Maar ja, dat weet je waarschijnlijk ook niet, hè? Nee, nogmaals, ik vind het moeilijk om voetballers... op hun etniciteit of nationaliteit te beoordelen. Nee, nou ja, Rashid heeft zelf ook volgens mij die etniciteit. Maar dat is misschien genetisch of zo. Als je nog vragen heeft van Henk, dan kan naar eus@bnnvara.nl. We gaan de laatste 10 minuten in, dus dan moet wel snel zijn. Heb jij reacties gehad van de mensen, de familie van Nouri op dit boek? Ja. Hoe hebben zij gereageerd? Ja, die zijn blij. Blij? Ja. Die vinden het... maar ik weet niet of ze het gelezen hebben. Want dat is zeker voor zijn broers en zijn ouders natuurlijk heel erg moeilijk. Ja. Om geconfronteerd te worden met het feit dat hij niet voetbalt. Maar ze zijn wel zo... heb ik ook min of meer hun zegen gekregen om eraan te beginnen. Zij vinden het wel fijn dat... dat er een soort... dat ik heb geprobeerd om hem min of meer... op het voetstuk te plaatsen waar hij hoort. Dat is je gelukt? Ja. Ja. Maar je weet niet of ze het gelezen hebben? Nee, dat weet ik niet. Heb je het boek opgestuurd? Of naar... Nee, gebracht. Gebracht? Ja. En dit is misschien een beetje een impertinente vraag... maar dan moet je niet beantwoorden. Maar Noeri ligt daar ook, toch? Niet in huis, nee. Ze zijn bezig met een huis. Mm-hmm. En daar zijn nog wat bureaucratische belemmeringen. Er is een huis gekocht mm-hmm. waarin hij komt te wonen. Ja. Met 24 uur zorg van familie onder professionele leiding. Dat zijn van die 8-uur diensten, toch? Ja. Wat ik ook in je boek las. Ja. Dus hij gaat ergens wonen? In de buurt. In de buurt? Ja. Met de familie, de ouders en zo en de zusjes blijven gewoon in het huis waarin ze wonen. Ja. En dat huis dat komt op een paar honderd meter afstand daarvan. Ja. En heb jij hem gezien? Nee. Zou je het willen? Ik vind het heel erg privé. Ja. Dus ik ga me niet aanmelden. Nee. Maar als iemand van de familie dat zou willen... dat ik mee zou gaan, dan ga ik natuurlijk mee. Ja. Want ik las in een verhaal volgens mij van Willem Vissers... dat hij contact had gehad, of wel had gezien... dat bijvoorbeeld Noeri enorm was aangekomen. Bijvoorbeeld omdat hij niet veel bewoog en zo. Weet ik niet. Dat is niet zo, hoor, volgens mij. Nee? Nee. Nee. Oké. Okay. Zou het je aangrijpen, denk je? Als je zeker. Dat, ja? Ja. Misschien de reden om het niet te doen. Niet zozeer de reden om het niet te doen, maar... ik zou het niet ontlopen, maar nogmaals, het is ontzettend privé. Ja. En ik ben weliswaar op goede voet met... met familie en ik was met Abdelhak ook op goede voet. Maar we zijn geen boezemvrienden natuurlijk. Nee. Nee, maar goed, je hebt natuurlijk wel een boek over hem geschreven. Ja. Je volgt hem al toen hij sinds hij 9 was. Ja, dus, op het voetbalveld. Ja, en ze zijn je ook... In het boek beschrijf je ook dat je een keer een column over schrijft... dat hij dankbaar is en zo. Dus het is niet zo dat je helemaal een wildvreemde bent die even aankomt bij... Nee, dat niet. Nee, je bent ook een soort... jij schreef al over hem voordat iemand überhaupt van hem had gehoord... buiten de toekomst, dus in die zin. Ja. Ja. En je hebt gesprekken gehad ook met de vader, toch? Zeker. Ja, en spreken die dan nog over een mogelijk herstel? Is dat nog echt iets wat... Daar kan ik echt helemaal niks over zeggen. Nee? Nee, want... Dat is... dat zou ik echt niet weten. Nee, maar ze hebben niet gezegd van wij bidden en we hopen... Natuurlijk, dat bidden zij. Dat, nee, ik weet dat ze bidden, maar ik heb ook een keer gelezen... dat ze toch denken van... hij kan dit overwinnen. Ja, maar zij hebben een rotsvast geloof. Mm-hmm. En binnen een geloof is alles mogelijk natuurlijk. Snap jij dat als iemand vanuit een katholiek nest... Ja, natuurlijk. Want hoeveel mensen gaan er niet elk jaar naar Lourdes die ziek zijn? Ja. Of in een rolstoel zitten. En die gaan daar naartoe omdat ze er vrij zeker van zijn... dat dat bedevaartsoord hen kan helpen. Ja, maar jij hebt het geloof van je afgeworpen, toch? Ik geloof niet, nee. Ik ben... Nee. Nee. Van me afgeworpen, dat is ook al te veel eer. Nou ja, je was er wel mee geïndoctrineerd, denk ik, ja, zeker. In je jeugd. Want zeker. Dan heb je ook geen keuze, dus dan is het er gewoon. Dus, ja. Wat wordt het volgende project, Henk? Ja, dat weet ik nog niet. Toen ik mijn eerste roman had gepubliceerd... was ik al bezig aan de tweede. En dus dat was wel lekker. Mm-hmm. En nu, ik heb wel iets in mijn hoofd, maar het is heel moeilijk om aan de slag te komen. Wat heb je in je hoofd dan? Ja, ik heb iets in mijn hoofd, fictie, maar misschien moet het nog wel. Ja, ik weet het niet. Het is vaag, het is in mijn hoofd wel redelijk aanwezig, maar ik heb nog niet zeg maar die strikte dwang en discipline kunnen opbrengen om elke dag te gaan zitten en 400 woorden te schrijven. Want wat doe jij nu, behalve de punten uit? Elke dag een column en ik werk voor Hartgras natuurlijk. Ja. Prepareren bepaalde nummers. Ja. Ik ga naar Deventer op zaterdag. Ja. En je bent vaak in Frankrijk? Ik ben heel vaak in Frankrijk. Ik reis 6-7 keer per jaar rij ik naar Frankrijk. En dan ben ik dan een maand en dan kom ik weer terug. Ja. Die vervult je niet? Nee, vervelen. Nee, dat weet ik niet. Dat hoor je toch soms de mensen die gaan vervelen? Nee, maar soms dan verlang ik wel eens naar zo'n dinsdagmiddag 3:30... dat je je echt verveelt. Ja. Maar dat is er niet. Dat ik heb meer het idee dat ik tijd tekort kom dan dat er tijd over is. Want hoe oud ben je nu precies? 70. 70. Ja. Dus ik kom ook tijd tekort. Nou ja, je hebt genoeg geestdrift volgens mij om nog wat dingetjes dat hoop ik wel. Om elkaar te zetten. En je bent in goede gezondheid, toch? Gelukkig. Dus dan zeggen ze, moet ik afkloppen, ja? Je hebt het niet gedaan. Jawel. Je raakte de tafel niet. Nou, maakt niet uit. Nee, je moet er wel raken. Nee, ik geloof daar niet in. Je bent toch een beetje met fobisch, hè, hoor. Nou goed, ik zou niet. Nou goed. Oké. Nou, we wachten af. Henk, heel erg bedankt voor je... Ja. Aanwezigheid. Tot je dienst. In het project, in het programma, sorry. Ik zou tegen de mensen thuis willen luisteren, willen zeggen: lees het boek Noori de Belofte. Het is echt heel goed geschreven. Het is fascinerend, het is zo ontroerend. Ik heb echt een paar keer dat ik vol schoot. Dat doe je wel goed, Henk. Achteraf dacht ik wel van: dit is een man die. Iemand heel erg adoreert, maar goed, dat die wat, iemand heel erg adoreert, maar die adoratie, dat doe je wel met verven. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Ik laat u later weten wie dat is. Hierna volgt de krokante leesmap, programma van Marcia van Roosmalen. Roelof de Vries. Dat is toch een podcast? Ja. Dus is dat nu live? Nee. Oh, ik wou al zeggen. De krokante leesmap. Eerder vandaag op de redactie van De Krokante Leesmap. Nou, Noortje wordt echt niet zwanger van mij. Ik ben helemaal overspannen van dat Theo Jansen boek. Oh. Alles zit mee en dan weer tegen. Ik word helemaal gek van mezelf. Volgende week is de presentatie, hè? Volgende week dinsdag. Noortje, voor alle luisteraars. Er zijn nog kaarten. Kom gewoon naar Luxor in Arnhem. Noortje, kom jij? Ja, ik ga. Alleen, het is wel ver rijden en ik moet slapen. Maar ik kom. Echt waar? Ja? Nou, fijn dat je eerst de maar bezwaren... Maar ik heb me aangemeld, ik heb niks teruggehoord. Nou, ik heb je op de gastenlijst gezet. Dan komt zonder meer goed. Je moet dat printje meenemen. En je bent van harte welkom. De uitnodiging even uitprinten. Dat mee? Nou, echt zo doen. Het staat gewoon op mijn telefoon. Ga niet printen, hoor. Dat is ook goed. Dan laat je het zien op je telefoon dat je bent uitgenodigd. En je Roelof, hebt het bevestigd. Ga jij ook? Ja. Zijn er snacks? Frikandellen. Oké. Okay. Helene Hendricks presenteert het. Leuk. Lees ik wat kost dat nou? Weet je dat? Duizenden euro's. Nee, ik denk dat iedereen belangeloos doet. Ik denk niet dat Helene Hendricks dat belangeloos doet. Denk ik wel. Ik denk het ook, want ik heb nog nooit van haar gehoord. Ik weet niet of dat wat zegt. Dat denk ik niet. En de zanger Joey Hartkamp treedt op, bekend van de hit Komkommer in je broek. Mooi. De Krokante Leesmap. Met Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries. Haha! Ha! Kun je dat nog één keer doen, maar nu een octaafje hoger? Haha! Ha! Kun je nog hoger? En welkom bij de Krokante Leesmap, editie 22. Zin in. De vorige leesmap hebben wij niet gestemd en hebben besloten de luisteraar te laten stemmen. Wat? Niks. Waarom lach je? Gewoon belachelijk. Nou, Ja, die verkiezingen, weet je wel, veel te groot angekeild op internet. Vote, vote, vote. Ik denk, dat kun je jezelf ook overschatten. Ik heb hier de uitslag. En hoe weten we of die eerlijk is? Ja, je kunt ook wel wat gewoon... Mogen wij even in de stemtool kijken? Ja, nou, we kennen jou langer dan vandaag. Oké, nou, laat maar zien. Dan kunnen we nou heel veel muziek. Doe maar een trommeltje. Dat was de bedoeling, toch? Of een panfluitje. Of tegenwoordig een paukenslag, als je wat grappig zegt. De nummer 3 heeft 23% van de stemmen. Dat ben ik niet. Dat weet ik zeker. Dat was Noortje. En mijn vrienden hebben allemaal geen Twitter. En daar loopt de enige... Nou, ik snap mijn vrienden het wel, hebben ook niet ben. Gestemd. Maar dit is gewoon eerlijk. En dit is wat de luisteraar vindt. En ik denk dat ik daar heel hoog op score. En die derde plek is voor... Mokum Magazine. Voor mij. Yes, eerlijkheid. Luisteraars, bedankt jongens. Woo! Samen pakken we ze. We hebben nu al gewonnen, Mr. Marcel. Popularity. Weet je wel, zie je dat nou dat het anders is in werkelijkheid? Zie je het nou? We hebben hier niet tegen de bierkaai zitten vechten. Noortje, het was een harde strijd, maar we hebben gewonnen. De bezetter is weg. Ja. De Duitsers zijn naar huis. This land is free. De tweede plek. Tweede plek. De nou, ik doe de nummer 1, want dan weet je gelijk. Nee, doe de nummer 2 eerst maar. Slimste mens. De nummer 2 heeft 33% van de stemmen en de nummer 1 44%. Met. Is toch nou? Maar ik begin te janken als ik win. Je bent een beetje labiel, hè? Heel erg. Ik kan niet tegen spanning, ik kan niet tegen aandacht. Oh, jongens. Met 44% van de stemmen heeft gewonnen Wendy Noortje Veldhuizen. 44%! Bitches. Wie heeft mij gestemd dan? Ik dacht echt dat ik verloren had, want niemand van mijn vrienden Twitter heeft. Het is niet allemaal bij naam. Jij had dus bijna geen stemmen. Nee, ik had een kwart van de stemmen. Nee. Bijna een kwart van bijna de stemmen. Een kwart. Ik had bijna de helft van de stemmen. Nou, dat is wat ruim gereden. En ik had bijna iets meer dan een derde van de stemmen. Ja, nee, iets minder. Maar ja. Nou, sorry, ik ben niet laatste. Kennelijk kun je sommige dingen niet aan het volk overlaten. Oh, maar dan ben ik ben sowieso voor censuskiesrecht. Omdat ik nu gewonnen heb. Maar jij komt ook nog eens met... Jij bent, weet je wat jij bent? PVV. Ja. Weet je wat? Jij komt met een heel volksding. Kijk eens, jongens, zo schat ik jullie in. Dom volk. En dat heeft volk afgestraft. Die hebben gedacht van... Dan maar elitaire Noortje met haar afkomst. Of slimme Marcel. Maar niet die boerenhond... die ons meesleept naar de slechtste plannen heeft. Zit je jezelf nou te framen als slim? Nou. Zal ik vandaag aftrappen? Ook gewoon die inteeltaal. Zal ik vandaag aftrappen? Zo praat je toch niet tegen elkaar? Een paar weken geleden had ik de verzamelkrant bij me. Weten jullie dat nog? Ja. Nee. Het was een beetje een... Nee? Wat ging het ook weer? Oh, of jawel. Verzamelingen. Verzamelingen. Je raadt het niet. Ja, sorry dat ik verkouden ben. Oh, dat is je praatpoeder. En nu kun je hier gewoon beneden halen trouwens, hè? Ik heb nu een wat elitaire versie van die verzamelkrant. Het heet Origine. Het is een blad over kunst, antiek, veilingnieuws, design en vintage... Op de omslag zien we al, een glanzende omslag, een geschilderde vrouw die je... Ja, die kun je kopen, hoor, bij de kiosk. Oh. Een geschilderde vrouw die je aangrijnst. Ik zal hem ook even aan jou laten zien, Marcel. Ja. Vind je het mooi? Dit is een beroemd Portugees schilderij. Dit is een heel beroemde Cabo, hoe heet ze nou? Oh, Frida Kahlo. Ja, Frida Kahlo. Dit is er. Nou, dit is niet Frida Kahlo. Nou, laat maar even goed. Nee, mijn blad... In de origine vinden we onder andere een column van Herman Brusselmans. Die man lijkt echt overal een column te hebben. Hij poept ze uit als slierterdeeg zonder punt. Dan gaan we naar wat korte berichtjes. Elk blad zit eigenlijk in het begin staan korte berichtjes. En hier gaat het over de kunstwereld. Bijvoorbeeld een stukje identiteit naaktmodel schilderij L'Origine du Monde onthult. Een van de grootste mysteries in de kunstgeschiedenis lijkt te zijn opgelost. De identiteit van het model dat naakt poseerde voor het beroemde 19e eeuwse schilderij L'Origine du Monde van Gustave Courbet is eindelijk bekend. Ik wil wel stoppen met de nicotinepillen, maar op deze manier lukt het echt niet. Hup. Ja. Het gaat natuurlijk over een schilderij van een behaarde foef. Je kent het misschien wel. Ja. Je kent het misschien ook wel. Oh ja. Man, waar heb je het allemaal over? Deskundigen... Heb je kriebel aan je foefje, heb je schimmel in je kut. Deskundigen zeggen voor 99% zeker te zijn... dat de Parijse paletdanseres Constance Quignol de vrouw op het schilderij is. Dat Toch leuk, hè? Dat je dat van een doek uit 1866... dat dat nu nog de mensen zo bezighoudt. Okay. Jugendstil, artikel over Jugendstil. We vinden een rubriekje met leuke dingen op veilingen. Prachtvondsten heet dat. Staat er een fotootje bij van recente veilingartikelen. Dat soort leuke gimmickjes vind je hier allemaal. Een houten netsuke-pad. Vrij dikke pad. God, mens, houd toch op met je blad. Ik snap er nog steeds niks van. Wat is dit dan voor blad? Elite? Origine. En het is voor verzamelaars, ja. Maar dan nou, van kunst. Nou, hier heb je een houten netsuke-pad. Weet jullie wat een netsuke is? Een netsuke is een... dat staat in het Japans voor dierachtig. Een netsuke, dat wordt heel vaak gezegd tegen bijvoorbeeld een houten kikker. Dat is een netsuke, zeggen de Japanners dan. En ik heb zelf een paar netsukes thuis. Maar goed, jij... 3, toch? Ik heb een netsuke kikkertje. Ik kan wel een foto van maken op Twitter zetten. Heel graag. Je niet maar dat zijn netsukes. Wat is het echt, Noortje? Ik heb geen idee. Een netsuke is een... Een beeldje van een diertje of een mannetje dat als knoop dient. Ja, in sommige contreien van Japan. Maar een originele netsuke, die kan ook groter zijn. De krokante leesmap. Hey, drinken jullie nog wel eens melk? Nooit, ik ben allergisch voor melk. Lactose intolerant? Ja, ik moest meteen kotsen. Maar je eet wel yoghurt. Ja, en je eet ook kaas? Ja, maar melk en chocola. Ik weet nog dat ik met mijn ouders aan het wandelen was. In Wilderswiel. We gingen ideaal vakantie naar Wilderswiel. En dan wandelden we naar Saxeten. Ik en mijn vader. Mm-hmm. En toen hadden we een hele lange tocht achter de rug. En toen kwamen we de boer tegen van wie we een huisje huurden. En die zei groeskot, want dat zeggen ze daar tegen elkaar. En toen bood hij ons verse melk uit. Lekker. Dus kom. En mijn vader zei, je moet het wel opdrinken. Dan hebben we samen staan kotsen achter die schuur. Maar dat was dan rauwe melk, denk ik. Oh, want als ik eraan denk, mijn vader moest kotsen, ik moest kotsen. En toen dacht ik, ja, ik wil nooit zo worden als mijn vader. Want waarom zegt hij niet gewoon nee? Nein, danke. Wir brauchen kein Milk. Is het zo moeilijk? Nee? Herrlich, zei mijn vader. En 5 meter later ging hij over zijn nek. Moet die boer gelachen hebben. Ik vind het niet zo lekker, melk. Wel karnemelk. Karnemelk is wel lekker, vooral als het heel warm is. Niet karnemelk, maar het weer. Dat heeft iets zuurigs. Weet je wat ik lekker vind? Yoghurt. Ja, oh, dat is heel zoet. Nee, maar dat... Ja. Of maak het nou niet belachelijk. Nee, maar karnemelk is toch gewoon dunne yoghurt? Nee. Nee, niet, is het niet, maar qua smaak. Nou, voor mij smaakt het heel anders. Nee, vind ik ook echt wel een verschil. Ach, ik was wel even benieuwd. Ik heb meegenomen de Nouveau. Met op de cover Angela Groothuizen. Jezus. Cover over wat afvallen. Wat is de doelgroep van dit 60 blad? Worden en gelukkig zijn. Is oude voor vrouwen. Jezus, ik heb haar mijn hele leven tors ik dat mens al met me mee. Ik heb haar op covers 20, 30, 40, 50 en nu 60 zien worden. Weet je wel, nog 10 jaar, dan wordt ze vrolijk 70. 10 jaar, dan wordt ze vitaal 80. En ze zal ook wel 90 worden, dan ben ik zelf ondertussen 80. Dood. De Nouveau, dus met Angela Groothuizen. In een heel leuke roze pak. Ik vind het een duur blad, 6,25. Zo. Ligt het lekker in de hand? Ja, het is wel een mooi blad. Goed papier ook. Snijdt het niet in je hand, het papier? Nee, en wat het voordeel is dat het, zeg maar, de pagina's goed blijven hangen. Ze zijn goed zwaar. Mm-hmm. Nee, wat staat er allemaal in? Nou, Angela die bijvoorbeeld... Ik wil niet gelukkig worden, ik wil gelukkig zijn. Schitterend, inspirerend woorden. Ja, als je 60 wordt, heb je ook niet meer de tijd. Nee, dat is zeker. En voor confrontaties is ze niet langer bang. Het maakt haar nu niet meer uit wat mensen van haar vinden. Vroeger wel als Dolly Dot. Zeker. Heb je al een teasertje naar je krokasten? Ja, die gaat over diëten. Dat vind ik interessant. De hele redactie is gaan diëten. Allemaal verschillende diëten. Van de Nouveau? Zeker weten. Maar wat is de doelgroep van de Nouveau? Oudere vrouwen kennelijk. Mijn moeder. Met geld? Mijn moeder, ja. En jouw moeder die legt het in de dekenkist? Of waar vroeger de zilverlingetjes lagen? Waar legt ze het in? In de krantenmand en dat wordt dan een paar dagen gelegd. Door de werkster? Ja. Oké, nou, ik heb bijgenomen een blad waar ik een trots abonnee van ben. The Quest. En hoe komt het dat je een trots abonnee bent? Ik heb dat gewonnen. Nee. Ik heb dat gewonnen bij de slimste mensen. Nou, omdat ik uitzendingen heb gewonnen. En ik haalde net niet die finale. En toen kwam die redactrice en zei, Marcel, je hebt wat gewonnen. Ik zei, nou, ik geloof het niet. En ze zei, ja, jij krijgt een abonnement op The Quest. Dat Brain Damage. Dat had je ook niet moeten geloven, dat krijgt iedereen. Oké, nou, ik heb hier de Quest voor me liggen. En wat grappig, het begint met een voorwoord van de hoofdredactrice Sanne. Van de Groot-Koerkamp. En die ken ik. Wat Sanne aanstipt in haar voorwoord is dat The Quest onlangs de hoofdprijs won bij de uitreiking van de Mercures. De Oscars van de bladenwereld. Nou, dat vinden ze zelf, ja. Natuurlijk, en dat ze wat ze gewonnen hebben blijft totaal onduidelijk. Maar ze hebben iets gewonnen. Tijdschrift van het jaar dan, neem ik aan, of niet? Even kijken, er staat wat op de cover. Tijdschrift van het jaar. Ja. Nou, ik heb het tijdschrift van het jaar bij me. En dan denk ik, ja, dat ziet er rommelig uit, hè, in het begin. Normaal heb je een indeling, maar dit is een ratje toe. Je moet meteen al nadenken. Het is natuurlijk braintainment, dus je vergt wat van de lezer. Maar tegelijkertijd denk je, mijn god, wat een ratje toe van artikelen. En dan begin ik te bladeren. En dan, pats, boem, een enorme roze vagina. En dat blijkt dan technologie te gaan. En dan de foto's, die staan lukraak. De ene foto is groot, de andere klein. Speels. En wat ik dan... De artikelen zijn goed geschreven, dus daar heeft Sanne echt de zweep over gelegd, denk ik. Maar de koppen boven de artikelen, dan vraag ik me wel waar je mee bezig bent. Dan noem ik een paar koppen. Zon op aarde. Dat vind ik heel vermoeiend, of heel vaag. Andere kop, het weer. Heel veel regen. Een vormgever heeft ook last van grappigheid. Die zal overmoedig zijn geworden door de nominatie of de prijs. Die heet een kopje Stress op tijd. En dan zie je dus een lucifer in een maatpak waarvan de kop is afgebrand. Stress op tijd, dat is misschien wel leuk voor jou. Waar gaat het over? Dat is, nou, ik zal het artikel voorlezen, het is kort. Nee, ik doe het niet! Laat op de avond een Laat op de avond een belangrijke opdracht afmaken. Doe maar niet. Oh nee, wat voor... Dat denk ik dan meteen, doe maar niet. Zegt Hupplepup van de Quest. Hoezo zou ik het niet doen? Dan kom ik de volgende dag in enorme problemen. Maar goed, zij zeggen doe maar niet. Onderzoekers van de Japanse Hokkaido University denken dat stress in de avond gevaarlijker kan zijn dan stress in de ochtend. Om dat te toetsen, lieten ze proefpersonen een presentatie geven. Sommigen moesten dat 's ochtends doen, anderen waren 's avonds aan de beurt. De onderzoekers namen op verschillende momenten voor en na de speech speeksel af om te meten hoeveel van het stresshormoon cortisol de proefpersonen in hun lijf hadden. De groep die in de avond druk was, maakte er minder van aan. Dat klinkt positief, maar volgens de onderzoekers betekent het dat hun lichaam zich juist minder wapende tegen stress. Ik vraag me wel af waar je als onderzoeker van de Hokkaido University dan mee bezig bent. Ik bedoel, dit zegt mij helemaal niks. En dit is weer typisch zo'n onderzoek in de psychologie. Een totaal overschatte beroepsgroep. Psychologen met alle moderne technologie. Ze zijn in verwarring. Ze kunnen wat mij betreft naar huis. Met hun bullshit. Met hun hoe was je jeugd. Lekker krokant. Alleen net de verkeerde kant op. Ja. Wel knapperig, maar hij mist dat brossen. Een beetje vlak. Hij plakt ook een beetje. Ik vind hem ook dat ruim zout gebruikt. Zout, hè? Ja. Het krokantste artikel van de week. En de smaak is ook goed. Ik ben nu een burn-out. Op dit moment zit eraan te komen. Ik voel het. Je hebt toch van die uitdrukkingen van de emmer die overloopt? Ja. Yeah. Nou, dat is een druppel en dit is een plons. Even ter verduidelijking, ik was de druppel. Ja, man, ik kan wel janken. Ja. Wat is mijn leven gestrest vergeleken met dat van jullie? Echt walgelijk. Zal ik naar het krokantste artikel gaan? Nou, doe eens gek. Nee, doe eens gek, lul. Lul? Sorry, excuses. Roelof is geen lul. God. Het krokantste artikel uit het blad Origine vinden we op pagina 51. Naast een advertentie met een... Fabergé-ei zo te zien. Veilingmeester slaat toe. Vind ik heel mooi, Fabergé-ei. Ja? Is dit een Fabergé-ei? Of is het een nep Fabergé-ei? Dat kan ik zo op een foto niet zien, maar het is wel een fraai ei. Het is een fraai ei. Veilinghuis Alt-Friesland. Kijk daar op 8, 9 en 10 maart. Daarom heet Fabergé-o, hè? Dat is naar de Fabergé-eieren. Kijk. Dit jaar werd met tentoonstellingen, evenementen en gereconstrueerde veldslagen herdacht dat 450 jaar geleden de 80-jarige oorlog begon. Mag ik een opmerking maken hierover? Heel kort dan, ja. Ik woon dus op historisch gebied. Want bij ons aan het eind van de straat, in Jisp, is de 80-jarige oorlog geëindigd. Op die plek. Daar hebben die Spanjaarden dus op hun flikker gekregen. En toen had het weinig gescheeld of Jisp was hoofdstad van Nederland geworden. En dat had voor de huizenprijzen, kan ik je wel vertellen. Ik wou dat het zo geweest, want dan was ik nu multimiljonair. Want dan had ik in het centrum gewoond, zo'n beetje van de hoofdstad. Nee, dat had je nooit naar Wormer kunnen verhuizen. Interessant zeg. Oh, interessant. Nou, heb jij wel eens op historisch gebied gelopen? Dat denk ik niet. Het enige waar jij in geïnteresseerd bent is darten in een hal. En dat noem jij het historisch gebied. Maar ik heb het hier over Ik ben opgegroeid in monumentaal erfgoed. Op het Jisperveld tussen de Spanjaarden. Er is een overstelpende hoeveelheid materialen, schilderijen, prenten en voorwerpen die betrekking hebben op deze lange en veelbewogen periode uit de geschiedenis. De 80-jarige oorlog is in de loop van de eeuwen vaak en op allerlei manieren verbeeld. Nou, ik zal het niet helemaal voorlezen, maar ik zal er even klein... Wat zijn de kenmerken van kiespijn? Pijn aan je kies, denk ik. Zeurende pijn. Welke kast zit hier? Daar zitten wat puistjes. Is die hoektand? Snijtand? Een snijtand op de hoek, zijn de verstandskiezen. Nee, daar zit het te ver van naar voren. Ze wijst met haar nagel toch op de wang, of niet? In de 19e eeuw was de herdenking van de 80-jarige oorlog een serieuze zaak. Na de bezetting door de Fransen en de vernederingen onder Napoleon volgde de stichting van het Koninkrijk de Nederlanden. En er ontstond ook één grote vernedering. En er ontstond een sterke behoefte aan het herstel van nationale gevoelens onder een breed publiek. De protestanten gingen voorop in het roemen van de vroomheid en heldhaftigheid gedurende de lange oorlog. De oprichting van een gedenkteken bij Heiligerlee leidde tot scherp verzet van katholieke zijde. Men was bereid om de wandaden tegen de kerk en de rol van de Oranjes te vergeten. Maar een monument en een plechtige herdenking, dat ging echt te ver. Het mocht niet baten. Bij Heiligerlee werd met groot vertoon een standbeeld onthuld. Er verscheen een stroom aan romantische schilderijen, opvoedkundige prenten en leerzame kinderboeken. Verhalen met een twijfelachtige grond van waarheid werden opgepoetst en aangevuld. En zo zien we... verderop in het artikel hoe in de loop van de eeuwen de mythevorming rond die 80-jarige oorlog langzaam is vergroot. En dat is machtig interessant. Ik vind dit interessant. En ik vind het leuk dat je dit terwijl inbrengt. Je dit aan het vertellen was, was ik aan het appen naar mijn vader. Ik denk dat je dit een heel leuk blad vindt met de titel van dit blad. Goed zo. Noortje, Angela Groothuizen werd het niet qua krokantste. Wat wordt het wel? Het is een nek-aan-nek race, maar ik ben gegaan voor een artikel waarin de gehele redactie van de Nouveau allemaal diëten heeft uitgeprobeerd waar ik nog nooit van had gehoord. Oh ja. En dan weet ik dat, Marcel, jij bent er niet vies van een dieet? Nee. Heb je bijvoorbeeld wel eens gehoord van het intermittent fasting dieet? Nee, nog nooit. Nou, dat is een actuele dieettrend waarbij je afwisselend vast... En je hebt dan keuze uit verschillende vormen eten. Zo kun je 1 à 2 dagen per week geen vast voedsel eten. Of de ene dag niet eten. Vast of vast? Vast. Oh, okay. Zo kun je 1 à 2 dagen per week geen vast voedsel eten. Of de ene dag niets eten. Of heel weinig. Minder dan 30% van de normale behoefte. En de dag erop eet je dan weer normaal. Dan heb je ook sportvasten. Dat doet de hoofdredacteur Claudia Straatmans graag. Oh, je kent Claudia. Ja, ik ken Claudia Straatmans. We wonen bij ons in Betondorp. Wij zaten in een miniwoning, Claudia zat in een verbouwde school. Het is geen onaardige vrouw, als we er tegenkwamen... tetterden ze met de auto langs, toet, toet, toet, hoi Eva. Dan rolden ze er bijna uit. Eva schreef ook voor dat blad. Het zou wel niet, weer. Nee, maar niet voor het niveau, maar toen had ze de leiding over een ander blad. Maar ik had geen moment het idee dat zij aan het diëten was. Nou ja, ze doet dus een sportvasten. Nou, dan ga ik dat ook doen. En dan 10 dagen lang sport je elke dag en eet je volgens een strak plan op die 10... op die 10 dagen mag je 4 dagen lang alleen een beetje sap. Mega zwaar volgens Claudia, maar het levert wel een vetverbranding op van heb ik jou daar. Ja, maar je valt dood neer. Nou ja, dan heb je bijvoorbeeld ook het ketogeen dieet. Het ketogeen dieet bestaat al langer. Sinds 1929 krijgen mensen met epilepsie het advies het dieet te volgen en zo het aantal aanvallen te beperken. En wat houdt dat in? Wat werkt het best? Nou ja, je kunt met dit dieet bijvoorbeeld ook diabetes 2 kun je ermee omkeren. Ja, maar ik wil afvallen. Wat moet ik doen? Nou, ik denk dan dat je het best kunt gaan wel echt voor dat ketogeen dieet. Of voor het pioppie dieet. Ja, okay. Ketogeen, wat moet hij dan doen? Bij het ketogeen, ja, dat heb ik hier. Bij het ketogeen dieet gebruikt je lichaam vet in plaats van koolhydraten voor de productie van energie. Door minder koolhydraten te eten en juist veel gezonde vetten schakelt je lichaam over naar koolhydraatvetverbranding. Ja, maar wat moet ik eten? Nou, je mag de meeste fruitsoorten mag je niet eten. Dat is voor jou niet zo erg. Maar bijvoorbeeld wel bramen en aardbeien en frambozen, blauwe bessen, rode bessen, zwarte fruit, bessen. Ik eet de hele dag fruit. En wat een hele handige vuistregel is voor dit dieet. Tabletten zijn geen fruit, hè? De belangrijkste regel, vermijd alle groenten die onder de grond groeien. Oké, die groeien. Maar je mag dus eigenlijk best wel veel mag je wel eten. Wat dan? Wat? Alleen geen koolhydraten. Wat dan wel? Geef me gewoon een dieet met... Spinazie bijvoorbeeld. Spinazie wel. Ja. En wat nog? Dat is een bladgroente. Veel sla mag je ook eten. Dat is toch geen vet? Dat is geen eten? Avocado. En vlees. Vetten. Mag ik vlees? Ja. Weet je wat jij moet gaan doen? Dat is heel makkelijk. Kijk je nou aan? Marcel? Oké. Ja, jij mag ook, Roelof. Kennen jullie de term plogging? Nog niet, maar vertel is het. Is dat niet dat je met je ballen en al... Nee. Oh. Plogging. Hashtag plogging. Plompzakken. Plogging is een samenvoeging van het woord plokka, wat pakken betekent in het Zweeds, en joggen. Het is hardlopen terwijl je onderweg bukt om afval op te rapen. Nou, sorry, jongens, dan val je op je bek. Als je dit niet al kan, zit, weet ik het ook niet meer. Plogging. Met een vuilniszakje in je hand, en rennen en oppakken. Kaaskoekjes. Nee, koolhydraten. Leuk artikel. Goed, en ik heb ook een leuk artikel. Slecht geïllustreerd artikel wel. Want het is bizar. Het is geïllustreerd met twee getekende handen... waarvan de vingers allemaal een woord in een ander dialect zeggen. Bijvoorbeeld het woord dag. Dan wordt zegt de duim doeg. En de middelvinger zegt adieu. En de pink zegt moi. En de andere duim zegt houdoe. Dit is het artikel in het blad Quest. En dat heet dagdialect. Spreken we over een paar decennia allemaal hetzelfde Nederlands... En dat wordt dan geschreven door Frank Bijen. Die schrijft met de achterkant van een bezem, maar dit terzijde. Maar het wordt hier gebracht alsof het erg is. En ik ben juist blij dat alle dialecten uitsterven. Amsterdams, het Wormers, het Fries, het Limburgs. Laten we toch met z'n allen gewoon... Het is geen dialect, het is een taal. Maar weet ik, maar laten we met z'n allen dezelfde taal spreken. Wat is daar moeilijk aan? Hier in dit artikel zegt hij ook... Noord- en Zuid-Hollandse dialecten staan hoog op de lijst van bedreigde dialecten. A, hou ik niet van twee keer hetzelfde woord in een korte zin. Maar dit terzijde is misschien een punt van aandacht voor de eindredactie van de Quest. Maar ik denk dan van ja, en? Wat is daar erg aan? Ik ben blij dat het wordt uitgeroeid. Ik ben blij in Noord-Holland. Heb jij ooit iemand daar normaal Nederlands horen praten? Ik woon daar nu. Maar ik denk, Jezus Christus, met overal een i achter zetten. Kun je het al een beetje? Gezellie. Hoi hoi. Hoi hoi. Dan kom je gaat weg en je zegt hoi hoi. Als ik kom uit Gelderland, als ik iemand tegenkom, zeg ik hoi. En niet bij het weggaan, hoi hoi. Ja, bij UVSV hebben ze dus ook hun eigen taaltje. Daar gaat het bijvoorbeeld over de jum. Dus de jumbo. En ja. Lek, is lekker. En er staan ook allemaal van die wijsheden. En gezel ook? Gezel. Zeker, gezellie, gezel. Veel gehoorde en echt klacht. Ari Lex. Veel gehoorde klacht over de Gooise R. Hij klinkt bekakt. Maar je hoeft geen kakker te zijn om hem te gebruiken. Ik zeg trouwens, een aantal deskataalkundigen spreken over de Randstad. Er is lustrum deze zomer. Als we een rode lijst zouden opstellen met de dialecten die het eerst gaan uitsterven... welke dialecten verdienen dan een plekje? Zonder aan nadenken antwoord Hinkens. Nee, de club. In Utrecht heet het club. Brabants ben ik ook heel erg voor dat verdwijnt. Geen aflevering meer missen? Abonneer je op de Krokante Leesmap via je podcast-app. Likeie, subscribe. Likeie, subscribe. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Nou, mens. Echt. Kunnen we door naar het officiële proces? Wie heeft er nog cocaïne? Mag ik wel zeggen dat je een nieuwe bril hebt? Nou, die heb ik maar tijdelijk. Ik ben op de andere gaan zitten. Op de Lee-bril. Ja, de Lee en binnenkort ga ik aan de lens. Ik heb het helemaal gehad met het brillenwerk. Oké. Hey, ik zag Lee Towers nog. Ik was vrij zaterdag bij de Vrienden van Amstel Live. Ik wilde nog een fotootje met Lee maken en naar jou sturen... maar toen werd ik dronken en ben ik het vergeten. Maar... Het lijkt me een verschrikkelijk feest. Verschrikkelijk leuk. Wat is daar leuk aan? Een dramatische afloop, maar het was heel leuk. Wat? Vertel maar. Nou ja, om dan de reis van Ahoy naar Amsterdam, dat is niet leuk. Ik heb ook per ongeluk op die avond mijn Park Mobile app zit naast mijn Instagram app. En toen, terwijl ik Instagram wilde openen, heb ik blijkbaar mijn Park Mobile aangezet... terwijl ik met de trein naar Ahoy was. Dus ik heb betaald voor parkeren. Voor een auto die daar niet was. Hoeveel? Dat durf ik niet harder te zeggen. Want ik weet dat mijn ouders ook hier naar luisteren. Gaat het, Siebert? Nee. Dat doet toch niet zo flauw. Nou ja, toen vervolgens ging ik in de trein. En dat ging helemaal niet. Want ik voelde me helemaal niet lekker worden. En ik word sowieso altijd misselijk in de trein. Dus nou ja, toen op Leiden maar. De conductrice heeft mij zitten aaien de hele tijd. Heb ik op Leiden gezegd, het gaat echt niet. Ben ik uitgestapt. En toen dacht ik, nou dan pak ik wel een Uber naar Amsterdam. In Leiden kennen ze geen Ubers. Dus toen ben ik maar in een of andere taxi gestapt. Nou ja, goed, toen waren we weer, het was het, 120 euro verder. Een heel duur avondje uit. We hebben gratis kaarten hadden, maar uiteindelijk hadden vier personen voor dat geld hadden naar de Vrienden van Amstel gekund. Maar het is echt een aanrader, echt heel leuk. Damien erbij neem ik aan. Tuurlijk. Nee. Oh. Met Sander. Met Sander, om je die Damien jaloers te maken. Maar Marcel Lenzen en jij, ja, kan ik je er nog van afpraten? Want dat wordt een drama. Hoezo? Ik weet nu al hoe dat gaat. Ik ben later, ik ben een lens kwijt. Oh, midden in de opname valt een lens eruit. Oh, ja, mijn lens is vies. De laatste keer dat jij de lens ook gewoon op de grond ging gooien. Ontstoken ogen. Ik slik dus ook door. Ja, dat is waar. Ik bedoel, kom op zeg. Ik neem daglens. Multifocale, daglenzen. Dus daar zit een heel klein leesgedeelte in. En ik dan kan draait daarmee... dat toch naar boven soms? Ik weet het niet, maar wij, of ik ga daar prima onder functioneren. En ik ben blij dat ik van die brillen af ben. Hoe laat moet het er eigenlijk zijn dinsdag? Jullie om een uur of 7:30. Okay. 7:30 en dan... Dit is echt al bijna bedtijd voor mij. En Noortje, je gaat niet met de trein dus? Nee, ben je gek? Hoezo niet? Er moet toch alcohol in, of niet? Jij wordt ook verloot. Verloot? Ja, gewoon. Er staat daar de harde kern van Vitesse. Ben ik onderdeel van de tombola? Nou, er komen voetballers? Ja, je kunt nou je slagje slaan. Het is niet top eredivisie wat er rondloopt. Mm-hmm. Maar... Ze zijn wel lekker dom. Nou, het is nieuw geld, hè? Het is nieuw geld. En het is... Daar kan ik niet thuis mee aankomen, maar dat is voor erbij wel leuk. Juist, dus dat vinden zij, denk ik, daar precies hetzelfde over. Ja. Ik bedoel, jij kunt echt... Ik denk dat je 12 keer naar de wc kunt op die avond. Wat zeg je nou allemaal? Waarom krijg ik twee velletjes, Roelof? Oh, gooi maar je weg. Marcel, heet jouw artikel ook alweer? Taal. Hup en hup. Waar ging jouw artikel over ook weer over, Noortje? Oh, diëten, waar ik niks aan had. Nee, wat moest ik ook weer doen? Bukkend spinazie eten? Hier, Roelof, mijn stemmen. De punten van Noortje Veldhuizen. Marcel van Roosmalen, 4. Roelof de Vries. Steek je nou je middelvinger naar mij? 6. Ja, ik weet nu al wie er gewonnen heeft. De punten van Marcel van Roosmalen. Noortje 3. 3. Roelof 7. Roelof 7 zag je staan. Nee, maar ik zie het aan zijn kop. Ja. Ja, aan die fonkelende oogjes. Ik heb een hoofd, Noortje. Ik ben niet een van je dieren. Noortje 3. Wat heb jij gestemd, Roelof? Dat komt nu. Marcel 9, Noortje 1. Ik eindig in ieder geval op 13 punten. Nee, wat heb jij gestemd? Dat betekent dat jij er 9 nodig zou hebben om nog gelijk te komen. En Noortje 10. En wat heb je gestemd? Ik heb gestemd. Marcel 4. Wat ben je toch een lul? Wat ben je toch een enorme lul om iedere keer mij minder punten dan Noortje te geven. Als je iets zinnigs te melden hebt, wordt hoeveel hier punten heeft iedereen al gekregen? De derde plaats is voor Marcel met de Quest, 8 punten. De tweede plaats is voor Noortje met de... Nouveau, 9 punten. En de winnaar van deze krokante leesmap. 13 punten voor het blad Origine. Een heel leuk blad als je meer wilt weten van kunst, antiek... Veilingnieuws, design, vintage. Kortom, alles wat het leven mooi maakt. Echt heel leuk. Dank voor het luisteren. Like is als ja, nou, het zit er weer op. Nee, maar Roelof, dat moet je wel eerlijk in zijn, weet je wel. Je koopt een blad ja. En je komt al hier binnenlopen met een trend... met zo'n loopje, met je laarsjes van... Oh, ik heb iets origineels te pakken. Nou ja. Weet je wel, het is toch gewoon grabbelen in het schap. Weet je wat ik ook van baal? Nou. Van die podcast Het Landhuis. Wat is dat in één keer voor hype? Ja. Nou ja, daar heb jij ze lopen aanprijzen vorige aflevering. Jawel. Wel waar. Luister bijvoorbeeld eens naar De Brand in het Landhuis. Over een spannende zoektocht naar een mysterieuze brand. Schijnt wel goed te zijn. Ik heb een paar keer op Twitter van mensen die ik wel hoogachtig gezien van... Oh, dat is interessant. Nou ja, goed, dat neem ik terug. Je moet... Je moet gewoon naar de krokante leesmap luisteren. Maar je baalt ervan dat ze op één staan in de hitlijst. 1, 2, 3 en 4. Ga je eigenlijk je verjaardag nog vieren? Nou, ik heb zoveel plechtigheden de komende weken... Plichtigheden. Je doet net alsof je wordt ingezworen. Je hebt een boekpresentatie. Nou, en daarvoor moet ik op televisie, want ik er behoorlijk zenuwachtig voor ben. En ik heb dan nog Eva's 40ste verjaardag. Rustig. Oh, dat is deze zaterdag. Dat is deze zaterdag. Dat is morgen. Dat is morgen, is Eva 40, ja. Huh? 40 jaar. Moet je nagaan. En de mooiste jaren waren de laatste paar jaar. Met mij in de klintjes. De klintjes? De klintjes, ja. Oh, ik moet er van boeren van de emotie. Als deze podcast naar meer smaakt, probeer dan ook eens een andere uit het rijke aanbod van NPO Radio 1. Luister bijvoorbeeld eens naar De Verhalen, onze podcast met elke week een half uur radiodrama van Nederlandse bodem. En wie is er volgende week jarig? Dat weet ik. Jij. Oh, echt? 10 februari, mensen. Dat is misschien ook een mooi moment om de luisteraars... dat ze een leuk cadeautje kunnen opsturen naar postbus. 175 1200 AD in Hilversum. De attentie van Kokante Marcel. BNN VARA. NPO Radio 1.